أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسان نغيستيال ميل قستو واد نغام قشان كسو دوادا برنامج كديرة دا جمعها او برنامج تضباد لاه او مانتو كليات نغيستان لغونا سوقاتو ميت كميده فلانقين تاريمه وووين قده دالك وحانا برنامج كأهلابا نغلاقي بقاتا داد قلون دلول عريمه لغاها اللايو اي ميس كسارن تضباد كان برنامج كوحان كفاقيدي دونا عدد اسك دور دفترال كايكوها يسو قناعسة تدى الصوماريات محاي جيسك كالكتري حركة ده مجاهدين تأل شباب ريمها سيايان فاقد دونا وحان التضبات كان برنامج كمرتكو أخو يهنا ذا كلا ابن مفلح يا محمود أوغاس ومركله يدير دا جمعة. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. وتهنئ استيال مركل وحني دي لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كديرة جمعة أيان قد قال دونا دولة فدرال كيو مدحد وياه حسن الشيخ محمود أيا كل واقضي دولان إن عولي بله أولو قبيك سنايو لنا عيك لدوان لنا عيدا سيوحاكم إذا نخالها ومد الصوماليات يدو الهندد يوه oo loo caajuglaynayo ganacsatada Soomaaliyeed xil in badan ganacsatada isaga carreen dalka maadaama ilahi dhaqaalaha ay la wareegtay dawladda Turkiga. Dawladda federaalka ayaa u hanjabtay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana ay ugu goodisay inay qaadan doonto hantidooda isla markaana ay ka mamnuucayso inay dalka ka shaqeeyaan iyadoo arrimahaasi sabab looga dhigtay in ay mujaahidiinta xiriir la leeyihiin xarakada shababul mujaahidiin oo arrinkaasi iska fogaysay ayaan soo wadnaa. لكن مركو ريه وحان سودا وينا يا أقو يهاندا الصوماريات اي مرتدو كوه برنامج كديرة دا جمعة وحان كوه رمرا يا محمود أوغاس وقهرين محمودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودا وو ورباهنتا الفرقان سؤاش اوغوه ريسا ايان جعلنا هاينا قبل لون برنامج كوحا ايتهاي مركو ران وغورا كالينتا غانعستا دا الصوماريات اي كدي بربركا دولة دي سياد بره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا محمد داير وعليك يولا لها كلابا إن هدان سؤاش أصول لابتو إن حقيقة دولده وحي كدن بي كون سقال بقول يليحنا كي ودن كسو عمري إلا بربر كي أما كون سقال بقول سقاشن يكوذينا ودن ككتري إن وحاة كري أو رنتي ما ملاذو دو أي كسون تنايين qaab nololeedkii ummadan iyo mujtamaacan Soomaaliga ah iyo dhaqaalihiisii iyo guud ahaan noloshiisiiba in ay wax badan ka bedeleen intii ay maaragtay koox kasta iyo xisbi kasta iyo maaragtay madax kastaaba ay xilka joogtay ama ay talada wadankan awooda ku lahaayeen iyo saameynta ugu badan in qolyihii 9kii sano ugu horeeyay in joogay waxaa lagu waramaa inay maaragtay in isbahaysi laba dhinaca oo dhana reer bari isbahaysi la dhana reer galbeed hoos jooga in laba afkaarood wada xambaarsan hammar oo dhana shuuci ka dhana maaragtay in hanti goosad ka ama capitalist ka oo reer galbeed hoos jooga in ay maaragtay isku qasanayeen oo isku darkoodaas in maaragtay dhaqaalo in ku salaysan oo xaqiiqatan dhaqaale aan meelna haysan ah in ay maaragtay in mujtamaacan ay isku dayeen inay u sameeyaan kooxdi ka dambeysay ee militariga ahayd ee shucuuyinta ahayd ayagu si toos ah waxay dhaqaalihii wadanka iyo siyaasadda iyo afkaartii mujtamaacan iyo maaragtay mabaadiidi guud ee wadankan lagu maamulayay ba hoos geeyeen ee maamulkii shuuciga ahaa ee maaragtay midowgii Soviet sida darteed dhaqaalihii ummadan iyo mujtamaacan ee wuxuu u ahaa intii kooxdaasu ay xukunka haysay ee 21 sano ku siman ee in dhaqaaluhu uu hoos joogo oo uu noqdo mid gabi ahaanba gacanta ugu jira ama si toos ah ay u maamulayso dawladdii markaa jirtay iyo militarigii wadanka haystay iyo kooxdii taladaas gacanta ay ugu jirtay burburkii kadib markii maaragtay nidaamkaas daaqutiga uu meesha ka baxay iyo kooxdaas mufsidiinta ah xaqiiqatan noloshii waxaa la oran karaa qayb badan oo kamid markii laga saaro dhinacii xumaa oo wixii dadka Soomaalida dhexmaray markii laga saaro waxaa la oran karaa qayb badan oo kamid oo sidii caadiga ahayd oo ay ahaan jirtay aan bay ku noqotay oo ugu horeeyo qaybta iyo dhanka ganacsiga aan waxa bilaabatay ganacsigii kooxdaas maareeyay mujrimada oo ay isku koobtay oo gacanta ay shakhsiyaadka kamid u gelisay in uu mujtamaaci dib ugu laabtay oo qof walba wixii karaankiisa iyo xirfadii uu leeyahay iyo wixii uu maareeyay macrifo u lahaa oo uu garanayay iyo wixii xiriir iyo isku xir maareeyay uu awooday ama uu lahaa in uu maareeyay ku tashado ku hawlgalo ganacsiyo uu ku sameysto noloshiisa shakhsiga iyo tan qoyskiisa iyo tan maareeyay qaraabadiisa iyo tan deegaankiisa iyo tan bulshadiisana uu maareeyay sidaas saameyn ugu yeesho marka dowrka ganacsatada Soomaaliyeed xilligaas burburka kadib laga soo bilaabo ilaa hadda maantadan waxaa la oran karaa oo aaminsanahay inuu ahaa door ijaabi ah wanaagsan oo togan oo waxyaabo badan oo maareeyay dhibaato ah oo mujtamaacan oo maareeyay caqabadaha la soo gudboonaan lahaa oo la darsi lahaa waa gartay aan maareeyay ka badbaadiyay oo heel uga noqday iyo meel maareeyay makhraj oo ay uga baxdan way maxamud halkaas ha ila dhaafin in wad si wadanaysa adiga ayaa ku sitee marka maxay ahayd faa'iidada laga helay in kaalintii ganacsatada ay dhankooda u wareegtay markii maamuladii dalka ka jiray ay meesha ka baxeen oo tii dawladdii siyaad baray ugu dambeysay waxyaabaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah iyo doorka wanaagsan ee ganacsatada Soomaaliyeed ay maareeyay ay qaadatay ama ay dadka baraysay dhaqanka wanaagsan ee isku tashiga ee abuurtay in qofka Soomaaliga iyo ruuxa dhalinyarada ee tusaale ahaan 20 jirka ama 12 jirka ah ee qaangaaray uu ku fakaro in maareeyay dawlad uusan shaqo ka suginin oo uusan kanbani shaqo ka suginin oo uusan waaridkiis inuu shaqo geeyo uusan maareeyay ka suginin ee uu ku fakaro wuxuu qabsan karo inuu maareeyay beer fasho oo sidaas uu maareeyay dhaqaale ku sameeyo in uu maareeyay xamaasho in uu maareeyay saacado iyo waxyaabo la midmida inta ka bilaabo si uu u wado maalinka dambe maareeyay uu ganacsada weyn noqdo noloshiisi iyo tan qoyskiisi iyo tii qaraabadiisi iyo dadkii u dhawaaba uu runtii wax badan aan maareeyay uu ka bedelo dhaqankaas waxay ka mid tahay ama uu ka mid yahay dhaqamada wanaagsan iyo duruufaha aadka loo mahadiyay ee uu abuuray aan arinta ah in ganacsigi iyo dhaqaalihii wadanku qaybti ugu muhiimsanayd uu mujtamaaca ku soo noqday dadkii Soomaaliyeedna ay noqdeen dad aqlabkoodu ama intii ugu yaraan karaankaas lahayd ay dad ganacsataa noqdaan aan faa'iidooyinka laga dheefay waxaa ka mid ah arintaas ee uu maareeyay ganacsiga iyo in dhankaas mujtamaaca Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ay u jahaysataa ay keentay in laga maarmay aan maareeyay waxyaabo badan oo lagu qasbanaan lahaa hadii taa la waayay lahaa oo ay ka mid tahay baryootanka iyo dawarsiga shisheeyaha ama hay'ad shisheeyaha noqoto oo kristiyaana oo maareeyay masiixiyada oo kaniisato dirtay ama hay'ad dawladeed han noqoto oo maareeyay dana shisheeye iyo maareeyay siyaasada guracan ay riixayeen oo dhaqaale ku bixinaysa han noqoto ama maareeyay cid kasto oo maareeyay dhaqaale iyo wax ay bixiso oo sandareerta ah oo qutuliyoom ah mujtamaacan waxa iyo danta ay ka leedahay uga fashan lahayd han noqote in looga badbaaday dawarsigi iyo gacmo u hoorsigi mujtamaac shisheeye iyo dawlad shisheeye iyo hay'ad shisheeye gacmaha loo hoorsan lahaa sida darteed ummadii aqlabkeedi ay noqotay ummad isku tashanaysa qof walba karaankiisa iyo horti uu soconaayo waxyaabaha maareeyay la xusi karo waxa kamid ah arintaas keentay oo faa'iidooyinka maareeyay arintaas leedahay ah halka ganacsiga iyo dhaqaalaha wadankani uu ka ahaa mid maareeyay hal center leh iyo meel laga weerari karo oo ciidii cadaw ummadan uu ay ka weerari karto leh inuu noqday xaalad iyo arin iyo dhaqaale baahsan oo cid gooniya aan gacanta maareeyay ugu jirinin sida darteed ay adag tahay in maareeyay weerar toos ah oo hal meel lagu qaado aan maareeyay saameyn iyo dhaawac la mid ah kii lagu yeelan jiray markii dawladahaas iyo maamulada daba dhilifka ay jireen aan lagu yeesho wayahay wadmaasanta maxmuud ibn muflih ayaan soo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaam kadib soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay aad ugu firfircoon yihiin ganacsiga dhaqaale badanna ay ka soo saaraan bal nooga waran sida soomaalida ay ugu wanaagsan tahay ganacsiga hadday tahay kuwa dibadda ku nool ee ganacsada iyo kuwa dalka joogaba jawaabteedu waxaa weeye dadka soomaalida walaalay horta waa dad ku firfircoon ganacsiga meel kasta ay joogaan dal iyo dibad baa adduunka meel ay joogaan meel ay ganacsi ka sameeyaan ma ay jirto shanta qaarada adduunka meel ay ku nool yihiin oo is ganacsi ku lahayn ma ay jirto ama way ku leeyihiin oo waadada ay ku leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin oo ganacsi uga furan yahay ama waa mid ay ka keenaan ayagu intay aadaan ay ganacsigaas ay wadamaha ku leeyihiin ay uga soo degtaan oo ka keensadaan dad markaad u firfircoon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey dhinaca ganacsiga marka la yidhaahdo aad iyo aadna u ganacsada weeye waayahan dambana ganacsigoodu ay berigii hore inta waxay ahaan jireen inta ganacsigiisa keliya ku kooban asaga bas oo iska cunoy ahaan jirtay hadda xoogaa waxaad moodaa in la elbaxay oo xaggii khayraadkii iyo wanaagii na loo qaatay oo ganacsigii xaggii wanaagii maxaa la yidhaahdaa loo isticmaalayo haddii noqon lahayd masaajida dhisitaankeeda iyo haddii noqon lahayd maraakiista khayriga ah haddii noqon lahayd iyo haddii noqon lahayd dadka muslimiinta ee ducaafada loo gargaaro dad marka aad u firfircoon oo maxaa la yidhaahdaa ganacsigoodana ilaahay uu barakeeyey aad iyo aadna u firfircoon yahay weeyaan waana dad maskax badan oo waana wax ummadda soomaaliyeed ku nooleyd ilaa iyo burburkii dowlad la-aantii intaad ogeydeen dhibaato soo dhacay 30 sano burburku socday wixii lagu noolaa lagu dhaqanaa waxay ahayd dadka ganacsatada ah iyo in u shaqaysa iyo in ayaga maxaa la yidhahaa ishay wax ka sii qaadato usoo cadaysa iyo waa lagu dhex noolaa ayagaan baa lagu hoos noolaa oo inta badan dadka noloshu waxay ku tiirsanayd inaan bay u badnayd dadka markaad la sheekaysato inta badan waxa ka dhex guuxaya inay ganacsato noqdaan kii yar ee hadda shaqaynaya wuxuu ku leeyahay waxaan isku hagaajisanayaa niyo qof kalento inta in laga haysta aan raadsanayaa anigana maxaa la dhihi jiray balaan madax banaad oon ganacsi ummadda in waxtaraa laga yaabaa oo qof islaan waxtaraa laga yaabaa inaan bal shaqala intaan ka baxo aan wax samaystaan aan ku fikiraya ku leeyahay marka saasi maxaa dhihi jiray ay yihiin oo ay ugu firfircoon xagga ganacsi hadda waddankan aan joogno oo kalento maalan qofka soomaaliga waxma haysto kamadhaa dhicin karti waxaad ka dhaadhicin karto qofka soomaaliga waxma haysto oo qofkan macdi maanta ma shaqeeyo ama lacag ma haysto madhaa kamadhaa dhicin kartid bay ku leyin wadwaalanta iniyo xaggaan ku arto qof soomaali lacag haysan bay ku leeyihin marka waad la yaabaysaa fikirkaasay kaa qabaan waxay ku leyin xaggan iyo lacagta ininka wax u wadeyn bad imaateen haddaan lacagta waa dhaliseen annagu waddanka u dhalanay oo meesha joogno oo maxaa la yidhahdaa ishaga shaqaynayna haddana ganacsi waan samayn la'anay oo horumar waan samayn la'anay ininku hadda imaadeena 2 sano qof markuu joogo horumar buu samaynayaa seed ku samaysaan bayna weydiiyaan waan kugu soo laabanayaa maxamuud ugaas dhankaada soomaaliya waynu ognahay waxa ay wajahaysaa duulaan dhan weliba leh kamana marna kan dhaqaalaha maxaa nooga sheegi kartaa duulaanka dhaqaalaha iyo ujeedka laga leeyahay in soomaaliya dhaqaale ahaan loo curyaamiyo waxaan xasuustaa mid nin hay-ad reer galbeed hay-adahan UN-ta ka mid a ay soo dirtay baa hadda ka hor soomaaliya tegey magaciisii ma xasuusto iyo jagadii uu hayey markuu ka soo laabtay wuxuu bixiyey waraysigu bixiyey baa waxaa ka jirtay mujtamacan iyo dhaqaalihiisu maaragtay inay yihiin mujtamac iyo dhaqaale ka baxsan dhaqaalaha adduunka maanta ka jira iyo nidaamkan caalamiga ah ee ay maamulayaan ama ay gacanta ku hayaan ama ay qasayaan dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedka ee UN-ta iyo waxyaabaha la midka ah maaragtay hoos yimaada sidaa darteed hadalkaas iyo maaragtay hadallada la mid ah oo madaxda hay-adahaas iyo dowladaha reer galbeedku maaragtay ay jeedinayaan waa mid si toos ah u tusaya aragtida horta marka koowaad laga qabo marka labaad waxa laga damacsan yahay iyo waxa lala jecel yahay iyo waxa lala rabo iyo marka maaragtay xiqdiga iyo xasdiga marka koowaad ay u hayaan iyo quuriwaaga maaragtay waxyaabaha qaarkood mujtamacan lagu arkay oo mujtamacaadka kale ay ku yartahay ama aan lagu aragba lagala dagaalsan yahay ninka hadalladu yimid waxaa ka mid ahaa waxaan ku qasbannahay mujtamacan iyo dhaqaalihiisa inaan ku soo dabaalno oo aan ku soo darno dhaqaalahan adduunka ee aan gacanta ku hayno sidaa darteed waa maaragtay biyo kama dhibcaan ilaa muddo fog soomaalidu siyaasad ahaan diin ahaan dhaqan dhaqaale ahaan mujtamac ahaan dhan kasta inay wajahaysay duulaamo kala duwan oo uga imaanayay cadowgeeda jinsiyadaha kala duwan leh ama maaragtay reer galbeed iyo yurub iyo gaalo noocaas ha ahaato ama afrikaan deris la ah maaragtay saliibiyiin ha ahaadaan ama reer bali iyo shuuciyiin iyo cid lamid ha noqotee xilli kasta duulaan uga imaanaya cadowgeeda inuu jira khaasatan dhanka dhaqaalaha waxyaabaha aan xasuusta waxaa ka mid ah 2015 ilaa 2016 labadaa sano waxaa shaqsiyan isoo martay ugu yaraan 6 qof oo wadamo kala duwan ka yimid oo research wada samaynaya daraasad samaynaya oo jaamacada ka socda oo su-aasha ay daba taagan yihiin iyo waxa ay raadinayaan oo researchkeedu uu ku saabsan yahay ay tahay arrinta xawaaladaha soomaalida qaabka ay u shaqeeyaan qaabka ay faa'iidada u sameeyaan sida ay uga qayb qaataan waxyaabaha mujtamacan ka dhex jira tusaale ahaan barnaamijka ayagu ay ku sheegaan argagixisada ay u yaqaanaan ama ay u bixiyaan oo ku tilmaamaan sida ay uga qayb qaataan socdaalka soomaalidu wadamada adduunka ay ku kala marto ama ugu socdaasho ama ay ku tagto يعني حيابان حسوسته وحاكم إذا جبر جامعة برازيل كتالة دقتها أي كم إذا هيدت كي سؤالها إليه مد إن ماركته أو سؤالها قيحان وصيد وضعه إن رأذيني واحد مركز أنا وحيل اللي جاسس ويديني جبر برازيل كتمد أو لغاتني دورتنا شرعة أو لقيا أبوه دت كذا يودن كذا بقول كيبا صدح قف أما شنقف إن لسويه لي وح سومالي يبيقان سببتا أي سؤالها نوع عاس أوده تؤده وشوكتبان حقيقة حيلة جايس وذويديني مركا إن ميلها أقوم مهمسن أو سومالي ذو قناع سيجيذو يدقاليه ذو صدن كي سنو أودن بيسي أو كتير سنة رنتي حقيقة وحبذن كبدا شي سيدة حوالة لها سيدة تلكوميونيكيشن كي الشركة لها إسكارسينتا وحي كمديهين ماركتي وحيابها يو ماركتي ميلها سيدة قوني ذا أن عاد أدري ما يزيد أما أي أم وقته إن مارك تششيء جنسية ذاك اللي يدونه أي وإن مارك إلجوني أو هيان لو دب تشوجو أن لوجو مقيني هاي أن لا يسجد جيو إن لصوها لمركو كوبا سرك تقدم بيسة يو مارك تي وح كدم بيا جوشة أي هاي أذهان يا شخصيات كان يدت كنوع عسى أي كاريان مارك الله معنا كارتي دي لوجو عرقلاين لهاي أو لوجو بروبرين لهاي أو دت كاس يا مارك تقول أهان مجتمع مسلم كهاي صوماليات lugu dhibaateen laha tusaalaha ugu wanaagsan arintaas waxaan isla yeelay laba meelood buu ka muuqdaa marka la soo koob meesha koobad waxay tahay qarbudaada iyo saameynta xun ee taban ee lagu hayo siyaasadii mujtamaacan iyo maamulkiisa lagu hayo oo ayadu la og yahay ama loo haysto oo loo daraaseeyay inay tahay meesha guusha mujtamaacan iyo guuldarada mujtamaacan ay ka falanto oo hadii ay hagaagtana mujtamaacanu si kasta uu hagaagayo hadii ay xumaato oo la qaso haleeyana mujtamaacani ay wax badani in ay ka halaabayaan way way marka halka waxa ka muuqda hagaardamooyin badan oo dhan kasta leh way talabaad uu imow markii raaci meesha labaad ee arintaas ka muuqata waxa weeyaan weerarka iyo dagaalka lagu hayo isku tashiga dhanka beeraha iyo wax soo saarka maaragtay in mujtamaacan uu yeelan karo ee dhankaas lagu hayo oo حقيقة ماله ودنك أو حصو صار كبنا أو وخير ربات كبنا أو للكي للبهرات كأهاي ودن كان بيجي مجتمع عندنا بكوفلنا ماركتي كارتوينك إلى دولة داسة أي كبر بوري سهبة إن لوسو ملاجي هدي أي تاي إن دت كان ماركتي لجلات دجالما أركتي دا أنا إسكت شدانا للكي إذا بيرتان أو دل جوا صو صارتان هدي أي تاي إن وحصو صار كودي حتى قفكي وحصو صارته لجات دول كانوا aan maaragtay galay dhacday oo maaragtay wadamo kumanaan kilometir noo jira laga soo dhoofiyay oo wax loogu xishaa inaba aysan jirinin si maaragtay bilaash ama free ah lagu siinayo si ki inta wax soo saarto dhulkiisa qootay wax un faa'iido ah ka heli laha meesha looga saaro lagu cun qabtay ibnu muflih ummad hadii dhinaca dhaqaalaha lagu curiyaamiyo maxaa ka dhalan karaya dhinaca ganacsiga dadka hadii laga la dagaalamo ummad dhaqaalaha ay laga la dagaalamo maxaa la yiraahdaa ee nolosha laga la dagaalamo waa waxa kaliya ee qofka bini'aadamka lagu gumaysan karo qofka in dhaqaalaha laga la dagaalamo oo uu bariyootamo oo uu meel u soo fadhiisto waa halka hab ama halka maxaa la yiraahdaa qodob ee qofka lagu gumaysan karo weey tusaale hadda in soo qaadano wadamadan hadda meel dherb aadmayno meel aad sifo waxa gaasi jirta aadmayno wadankan deriska Ethiopia hadda ee Soomaaliya deriska la qoomiyadda ugu tirada badan oo uguna fara badan oo uguna maxaa la yiraahdaa in sheega dhulkeedu uguna weyn yahay ona tiraha badan ee 14 milyan lagu sheego ee oramada la yiraahdo waxa gumeeyay ee meesha dhigay ee baabiyay wax kala ma ahan meel kale dheer ha aadin ba kor ha u sii foofin wadamo la gumeystay oo meel kale ha sii aadin halka qoomiyad kari ah iyo qoomiyadan Soomaalida idana kalilka dagtay idana Ethiopia ku hoostoon labada qoomiyada muslimiinta kari ah tusaale inaga gaafilan oramadu waxa laga la dagaalay markii koobaad laf dhabarta dhaqaalaha oo xoolaha ah xoolaha laga baabiyay xoolaha laga baabiyay waxay noqdeen beerelay beerley markay noqdeen waxa laga la dagaalamay hadana wax soo saarkii tayada lahaa oo saad ogsoon tihiin ama ka warqabtaan dhulka oramiya waa dhul beereed hadana soo dhul beereed oo saad dhul beereed ugu yahay dhul beereedka nacfiga leh ee geedka tayada la ah ee awooda leh ee sanawaadka socon haye ee bahalkiga waa ku yar yahay sababtoo ah lama ogolo inay abuurtaan sida cambaha linta ee maxaa la yiraahdaa isheegay geedaha taas kale inta ah tayada leh babayga geedaha waaweyn muddo jooga haye ee dhalahay wax soo saarka badan yeelanaya abuurkooda ma badno haday baahdi abuurtaan wax yar weeye abuur badan inay abuurtaan looma ogolo sababta kaleysan waxay tahay waa il dhaqaale oo taagan oo mar walba irmaan weeye marka beerreenka laga dhigay wixii koobaad ee laga dagaal waxay laf dhabarta ummadan Soomaaliyeed waxa ay ku badbaadiyay ay ka mid ka tahay waa xoolaha xoolaha markii kala dagaalameen beertay noqoto ninku markuu beerley noqdo banana ma aadi karo meel kale wax kama qaban karo cid kale uu ku tiirsan karana ma leh halgan ma wadi karo sababtoo ah waa nin xiniyaha lahayay weeye dhibaatada taas markaa waxay keenaysaa oo sabab u noqonaysaa oo dhibaatada ugu badan ay ka imaanaysaa waxa weeye qofka hadii mar dhaqaalaha iyo laf dhabarta uu ku taagan yahay hadii laga jabiyo waa u dhamaatay way u dhamaatay saadarteed Soomaalidan hadda degta kil ka shanaad degta markaan meel kale aad si aad degto waxay qani ku yihiin oo aad u haystaan hantida xaliyada muwaashida xoolaha ariga iyo geel iyo lo'da ay aad u haystaan xoolaha noocaas ah waxa dhacday inaad ogeeyeen in kala mooyeen waqti hadda in ilay waqti hore ma jir jirin yaani waxaan umalaynaya waxa ugu dambeeyay Mingista Xayla Maryan baa ugu dambeeyay umalaynaya Mingista Xayla Maryan ayaa waxa la gabar wax leedahay u qaadi jiray gabaruhu markaa waxa weeyaan waa canshuur xoolaha laga qaadayo waa canshuur dadka iyo xoolaha laga qaadi jiray jirtay laakiin intii uu Mingista Xayla Maryan dhacay ma aysan jirin oo tikreegu si kale iyo qaab kale wax ku qaadi jiray maayeen sidoo asagu public ugu qaadi jiray oo maayeen qaadi jirin xoolaha markaa waxa dhacday waqtiga inay uu joogo waxa dhacday in ninka madax ka tirsi xoolaha loo istaago oo loo hor istaagay ceelka markii xoolaha la soo istaago madax ka tirsi loo tiriyo in inta la rabo laga goosto oo in inta laga jarto ayaa dhacday taasina waxay dil u ahayd waa qayb ka mid ah khudlaaninta iyo lafajabinta loogu talagalay qofkan dadkan in gacanta lagu dhigo oo la qabto oo la hoggaamiyo loogu talagalay weyn marka dhaqaalaha haddii ummada lagala dagaalamo oo dadkaasi dhaqaalihiisu uu baaba'o waxaa baaba'ay qiyamkiisa waxaa baaba'ay caqiidadiisa waxaa baaba'ay xorriyadiisa waxaa baaba'ay dadnimadiisa waxaa baaba'ay wax kasta oo qofka insaanka ibn aadamka ah horumar gaarsiin taasoo dhanba eber noqonaysa marka dhaqaaluhu waa laf dhabarta koowaad ee ummadkuna ay ku taagan yihiin qofkii halgan wada haduu doono halgan cilmaani ah noqdo haduu doono mid kufri oo gaali ah noqdo gaal ah noqdo qof kasta halgan wada laf dhabarta uu ka duulo kana halgamo waxna ku jabiyo kuna guuleystana dhaqaalaha kowka marka dhaqaaluhu culayskaas ayuu leeyahay ma ahan wax maxaa la yiraahdaa ii sheegay la dayn kara ma ahan waye maxamed ugaas dowladda federaalka oo qayb yar ka joogta dalka waxa ay ku dhawaaqday dagaalka dhan ah ganacsatada waxaana bilowday in la handado oo la cadaadiyo ganacsatada xilli ganacsato badan ay isaga carareen dalka maxaa keenaya in dowladda xasan sheekh ay handadaad iyo cagajugleynba u soo jeediso ganacsatada soomaaliyeed xaqiiqatan waxaan ku soo koobi karaa laba arrimood ama laba sababood sababta koobaad waxay tahay kooxdani horta waa qowleysato oo waa mooryaantii dadku yaqaaneen oo soddonkii sane ee la soo dhaafay maaragtay diiratada ahayd oo mujtamaca naf iyo maalba maaragtay wax ay u nabadgelinayaan oo u reebayaan aysan jirinin wasiiradeeda xildhibaanada wax ay ku sheegaan golayaasheeda kala duwan ciidamadeeda ilaa midka ugu sarreeya waa dadka diiratada ah oo maaragtay parasiteska ah oo ku dulnoolayaasha ah oo maaragtay inay mujtamacan dhan kasta xagtaan oo maaragtay liqaan oo naf iyo maalba waxba aysan u reebin shaqadoodu iyo taariikhdoodu iyo sooyaalkoodu uu ahaa taasi marka waa sababta koowaad oo ku kallifaysa inay qof iyo sharikad iyo shaqsi Soomaaliyeed oo danihiisii shaqsiga ahaa u istaagay tii qoyskiisa u istaagay tii qaraabadiisa iyo deegaankiisa iyo mujtamaciisa u istaagay oo ilaa xad wax ka qabtay inay maaragtay sidaa u beegsadaan oo sidaas u cadaadiyaan oo magacyo u bixiyaan oo maaragtay ay carqaladeeyaan noloshoodii iyo ganacsigoodii iyo dhaqaalahoodii ay carqaladeeyaan tan labaad waxay tahay waad koox daba dhilifa oo ayagu go'aankooda inaba aan lahayn oo wax gacanta ugu jira aysan jirinin oo cidda ay nacayaan iyo cidda ay jeclaanayaan iyo cidda ay colaadinayaan iyo midda ay soo dhaweysanayaan aysan ayagu ahayn cidda go'aanka ka gaarta ee ay yihiin naakhuudayaal cid kasta oo Mareykan ku farmuuqo cid kasta oo hay'adan the Department of the Treasury ee Mareykan ku leeyahay khasnada dowladda maaragtay Mareykanka ay listi ku qorto ama ay ayadu sababtay doontaba ha u beegsanaysa ay beegsanayso waxa weeye niman ayagu hawshaas u haya oo go'aankaas ku shaqeeya waa kama ay ninkii lahaa uu qabo maaragtay uu yiri oo kale sidaa darteed waxay ku matalayaan oo go'aankaas ku matalaan oo amarkaas u fulinayaan hay'adaha reer galbeedka ah ee maaragtay taqdiidaadka iyo hagardaamada mujtamaca shaqadoodu tahay ee xalana fadhiya waxay ku matalayaan safaaradda Mareykanka ee xalana fadhida waxay ku matalayaan dowladaha dariska ah ee Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda iyo gaalada lamidka ee nasaarada ah ee waddankan duulaanka ku joogta waxay ku matalayaan cid kasta oo ka xun isku tajiga mujtamacan uu isku tashaday dhaqaalaha iyo maaragtay ganacsiga uu samaystay xirfadda uu la yimid ee adduunka meeshii uu joogo xaqiiqatan uu ku leeyahay waxyaabaha saxaafada aan kala socdo waxaa ka mid ah Nairobi oo kale qolyaha ka mid ah dowladda Kenya ama wasiiraha ahaadaan ama xil dhibaanaha ahaadaan ama saraakiil ciidanaha ahaadaan saxafiyiintooda siyaasiyiintooda kala duwan waxyaabaha had iyo jeer maaragtay ay social media ama baraha bulshada soo geliyaan baa waxaa ka mid ah xumaantooda iyo xasadkooda iyo qaabka ay maaragtay u quurila iyo uga xun yihiin ganacsiga Soomaalida iyo heerka dhaqaalaha Soomaalida waddankaas ku nool ay joogaan iyo sida maalin walba ay tilaabo cusub u qaadayaan oo heer hor leh iyo level aysan horaan u gaarin ay u gaarayaan oo meel cusub iyo ganacsi cusub iyo maaragtay taba cusub ay ula iimaanayaan marka waxay ku metelaan kooxdi sidaas oo kale waddankay doonta u dhalato meeshii doontana ha joogtay ka xumayd mujtamaacan iyo guulaha uu gaarayo khaasatan dhanka dhaqaalaha iyo isku tashigiisa iyo dadkiisa maaragtay shakhsiyaadka iyo shirkadaha leh ee samaystay ee ayagu mujtamaacoodan xaqiiqatan wax badan oo baahi oo ay qabeen ka kaafiyay ma jirto waana ognahay mujtamaacuna waa ka dhareegsan yahay dambi aysan gelinin kuwa maalin walba kontraktiyada ay siinayaan oo badihii waddankan ay u saxiixayaan oo eeraboodadii waddankan ay gacanta u gelinayaan oo dhaqaalihii waddankan iyo beerihii iyo wax kasta oo muhiim ah ay sida bilaashka ku siinayaan oo laaluushka yarka ay sandareertada uga qaadanayaan dambi aysan gelin oo ku aanu galeen shakhsiyaadka Soomaalida ah u galeen oo lagu haysta inuu soo jirin xaqiiqatan dadku way wada og yihiin marna shisheeya soo furmuqay oo qabta yiri marna laaluushkii iyo dhaci iyo boobkii iyo mooryaanimadii iyo maaragtay diiratinimadoodii ayay ka waayeen oo taasaa keenaysa inay tilaabooyinka noocaas ay qaadaan wadmahadsantahay maxamuud ugaas isla su'aashan waxaan siinayaa ibn muflix maxaad raacsanaysaa sababta dowladda federaalka ay u cadaadinayso ganacsatada soomaaliyeed qoladan hadda sheeganaysa dowladda sheeganaysa anoo ciid dowladu tahay garan mahay dowladda labada 4 kilometir square ka aan dhaafin meel ka talisa aan la aqoon ee lagu leeyahay dowladda soomaaliyeed lagu hayo ee lagu ajalan yahay maxaa la yiraahdaa sheega lagu indhabeelay waxay taraysa jirina fadhiidka ee 20 sano aan meel la dhaafin waxyaalaha hadda ay ganacsada culayska ku saareyso ay awoodu ugu bixinaysa la dagaalanka waxa weeyaan dadka ayaga ah inay xurriyadooda iyo qaybkooda la dagaalamaan labana waxa la waa in la ogaado sidaaba saddex qodob qofka bini'aadamka ah sidiisaba haduu xurriyad u helin meesha aanu ku noolaado kuwa noolaan karo inuu ku noolaadana waa khalad qofka haduusan noloshiisa bini'aadanimo uusan xurriyad u helin oo meesha raban uusan mari karin dantu raban uusan qabsan karin oo xurriyad waxaan ka hadlayaa xurriyad xaq Ilaahay kama hadlayo xurriyadan ka hadlayaa waa xurriyad qofka bini'aadamka ah iyo xaq asagu u leeyahay qofka haduusan helin meesha kuma noolaan karo laba qofku haduu wax asagu u haysto iyo dhaqaalaha asagu u leeyahay asaga mulku u ahayn cidu doona uu siin karo cidu doona uu u diidi karo haddaysan taa dhicinna qofku meesha kuma noolaan karo macnaha qoladan hadda ay wataanna waxaa weeye wixii aad idinku lahaydeen hala idinla maamulo wixii idinku aad lahaydeen gacantiinna ha ku jiro markii awoodda la saarayay ee ilaahay maxaa dheesha dhaqaalahooda kana ee hadda raggan ganacsatada ah ee soomaaliyeed ee soomaaliya ku nool xaasan gurguurtiyo gurubkiisa ee awoodda ku bixinaya waxaa weeye xorriyadda in laga qaado marka daban in xoolisa la dhacaa ku xigta markuu ogolaataa ay u hoggaansamo ee mid ayada intuu u hoggaansamo u ogolaado waxaa ku xigta in xoolihiisii la dhaca marka berito iyadoo loo maryahay bismil xaraka oo la leeyahay wuxuu calaaqo la leeyahay ama sheer la yahay nimankaasu sheer la yahay nimanka in la dhacana waa waajib dowladda nimankana dagaal baa ka dhexeeya sidii loo dhicilahana waa in falankeed la gala iyadoo halkaa loo soo marahayo oo qofka xoolihiisa lagu banaysanhayo si baarida oon lahayn wax cule aan lahayn wax maxaa leenahay sheekh xuquuq uusan qofka lahayn lagu banaysanayo yaa madaxa loo yaal rayn la galo oo taana madaxa loo geliyo marka midda saddexaad qofka bini'aadamka ah uusan marnaba ayna suuragal ahayn inuu joogo meesha uu ku noolaan karo ahaweyn waxa uu qofku naftiisa ammaankiisa hadday xoolihiisa in loo soo maro oo asagoo xoolihiisa loo socdo asaga naftiisa in la khaarijiyo la rabo asagoo xoolihiisa loo socdo asagoo meesha isaga tago meesha uusan joogin weeye marka qoladuna qoladan xasan gurguurtiyo gurubkiisuna waxay awoodda u saarhayaan ee ugu bixinayaan ee u cadaadinayaan wax kale ma ahan waa labada qodob ninkan oo la yidhaahdo nimankaas dhalinyarada abuu la sheer yahay ama uu dhaqaala sidaan xoolihiisa ugu banaysto iyo in la yidhaahdo waa dowladdiid ninkan oo nimankaasu calaaqo la leeyahay oo nimankaasu xoolihiisa ku bixiyaayo saasu nimankaasu asagu xoolihiisa dowladda waxba kama siiyo saa darteed waa nin nimankaa ka tirsan waa inaan xoolihiisa saas gacanta lagu mariyaa labada qodob bay u socdeen ima ay dhahan waa sheer oo ninkaa nimankaasu sheer leeyahay oo isaga dhagaya dhaqaalaha qayb leh waa ima ay dhahan nimankaasu taageeraa sidaan xoolihiisa ay ku banaystaan labada qodob mid ka mid a unbay u socdaan wax kale u socdaan ma ay jirto wadmahadsantihiin labadiinaba waan idinku soo laabanayaa xarakada shababulmujaahidiin ayaa toddobaadkan dhankeeda waxa ay soo saartay bayaan ay isaga fogaysay sheegashada dowladda federaalka fariinna ugu dirtay ganacsatada iyo culimada cabdifitaax ayaa noo soo jeedinaya bayaanka حركه مجاهدين تا الشباب ايامان تباهيسي ورصحافاديد حمبارسن فريم مهم كاس او نقل كميد او كسو دعي ورقبت كورباهين تا اسلاميق اي الفرقان ورصحافاديد كان ايا حمبارسن فريم كوجهان علمد ايو غنعستدا الصوماليات وحانا اوغوه الرين لغو بلاباي سيداتن iyadoo wadankeena Soomaaliya uu wajahayo duulaan saliibi ah oo beegsanaya dhinac walba oo ka mid ah jiritaanka bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa waxa xilligan si xoogaystay isku dayada saliibiyinta iyo murtadiinta ee lagu doonayo in lagu banaysto diinta nafta maalka iyo cirdiga muslimiinta Soomaalida xukuumadda uu madaxda u yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaabadii ugu dambeysay ee ay qaaday waxay ugu hanjabtay ganacsatada Soomaaliyeed kuwaasoo ay ugu goodisay inay hantidooda qaadan doonto ganacsigoodana baabi'in doonto kana mamnuuci doonto inay dalka ka shaqeeystaan iyadoo ugu marmarsiyoonaysa inay ganacsatadaasi ay mujaahidiinta xiriir la leeyihiin ayaa lagu yiri war saxaafadeedka intaasi kadib xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa cadeysay inaysan wax ka jirin eedaha dawladda federaalka ee ka dhanka ah ganacsatada Soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay cadeynaysaa inaysan waxba ka jirin eedaha ay kooxda ridada ah ee uu madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud u jeedinayso ganacsatada ee ku aadan xiriirka ay la leeyihiin mujaahidiinta xarakada ash-shabaab waxay cadeynaysaa in ujeedada ugu muhiimsan ee kooxda ridada ee daasi been abuurka ahi ugu soo jeedinayso ganacsatada ay tahay sidii ay marmarsiyo uga dhigan lahayd boobka iyo la wareegitaanka hantida ganacsatada iyo burburinta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ayaa mar kale lagu yiri war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa lagu yiri xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ma ahan xarako ganacsi mana aqbalayso in magaceeda marmarsiyo looga dhigto laguna banaysto hantida bulshada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay hantidooda ka difaacdaan qowleysatada murtadiinta ah ee doonaya inay xoolahooda dhacaan naftooda iyo cirdigoodana banaystaan ayaa lagu yiri qaybaha dhexe ee war saxaafadeedka qodobka labaad ee isna muhiimka ah ee uu diiradda saaray war saxaafadeedku waa culimada waxaana lagu yiri sidoo kale xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay uga digaysaa culimada muslimiinta ah ee Soomaaliyeed inay aqbalaan codsigii uga yimi madaxa kooxda ridada ah Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ka baryay culimada inay maamulkiisa ridada ah taageeraan wuxuu doonayaa inaad qalinka ku duugtaan oo aad islaamisaan nidaamkiisa ridada ah kuna been abuurataan Allah subxaanahu wa tacaala sidaba caadada u ahayd wadaad ku sheegyadooda الله وحقه يري فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ugu dambeyntii waxaa war saxaafadeedka lagu yiri baaqa Xasan Sheekh ee culimada ku wajahan ayaa muujinaya sida ay u fashilmeen bulshadana ugu horfadee xoobeen wadaad xumayaashiisa waxay culimada Islaamku isku waafaqsan yihiin in wilaayada Islaamka uusan qof gaal ah ama murtad sida Xasan Sheekh oo kale ah uusan qaban karin muslimiintana uusan madax u noqon karin xilna u hayn karin sidaa darteed culimada oo ugu baaqayo inay xukuumadiisa taageeraan waa inay ogaadaan waxa loogu baaqayo inay tahay gaalnimo cad iyo shariicada Islaamka oo lala dagaalamo mana jirto cudurdaar Allah agtiisa looga helayo in gaaladaasi dalka ku soo duushay iyo dabadhilifyadooda lagu waafaqo duminta tiirarka Islaamka iyo garabsiinta cadawga Islaamka war saxaafadeedkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda federaalka ay maalmihii la soo dhaafay sida dawlado kale oo cadaw ah ugu hanjabaysay ganacsatada Soomaalida oo la daala dhacaya dhibaatooyin badan oo ay ugu horeeyaan kuwa ka haysta shirkadaha ajnabiga ah ee lagu wareejiyay dekedda Muqdisho iyo canshuurta xad-dhaafka ah ee ay ajaanibta iyo dawladda federaalkii ka qaataan taasoo bedelkii lagu celin lahaa looga dhigay in loo hanjabo oo xoolahooda la xalaashado wad maasan taa diftaah aan ku soo laabto martida maxamuud ugaas maxaa kaaga baxay bayaanka si gaar ah noogu sharax qaybta ku wajahan ganacsatada in bayaankan xarakadu soo saartay xaqiiqatan mid muhiim ah ayuu ahaa oo arintaas iyo mowduucaas ku saabsan beegsiga ma aragtay dawladaha daba dhilifka ay beegsanayaan ganacsatada Soomaaliyeed in ku wajahan in marka koobaad xarakadu waxay baaragtay cadeysay xaqiiqada ah in wax xiriira oo toosa oo midka ay sheegayaan oo ka dhaxeeya xarakada iyo ganacsatada Soomaaliyeed sida gardarada loo beegsanaya uusan jirinin. Marka labaad waxay xarakadu maaragtay tusaaleysay oo toojihiisay tilaabada iyo jawaabta loo baahan yahay inay shakhsiyaadkaas iyo sharikadahaas iyo dadka Soomaaliyeed maaragtay sida loo beegsanaya ay tahay inay ka bixiyaan beegsigaas xaqdarada iyo weerarkaas naftooda iyo ganacsigooda iyo maalkooda lagu qaadayo ama lagu yahay. Waa labada meelooda xaqiiqatan maaragtay barnaamijkii arintu iyo hadalku uu dhimanayo oo soo koobaysa oo waxay marka koobaad maaragtay cadeynaysa oo cadeysay in marmarsiyaha iyo maaragtay ku halqabsiga lagu halqabsanayo in dadkaas iyo shakhsiyaadkaasu maaragtay ay xarakatu shabaab xiriir la leeyihiin sidaa darteedna lagu beegsanaya ay tahay arrin waxba kama jiraana oo keliya tabriir looga dhigaya boobka dadkaas hantidooda maaragtay la rabo in lagu boobo oo maaragtay lagu banaysto oo loogu marmarsiyoodo. Waa caado iyo dhaqan ay leeyihiin kooxahan iyo ururadan iyo maamuladan daba dhilifka ah ee maaragtay wadamada muslimka ah laga sameeyey iyo dowladaha reer galbeed iyo maaragtay saliibiyiinta ah ee ka dambeeya in shakhsi kasta iyo maaragtay cid kasta oo ay maagan yihiin ay maaragtay u sameeyaan marmarsiyo iyo magac bixin maaragtay ay sabab uga dhigaan dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka ay la maagan yihiin shakhsiyaadkaas iyo sharikadahaas iyo mujtamacaadkooda. Sidaa darteed waxay arintaasi si cad meesha uga saareysaa wax kasta oo maaragtay hoos iyo madmadow ka gelin lahaa mujtamaca iyo afraadiisan in dadkaas waxa lagu haysta ama loo beegsanaya aysan ahayn afcaal iyo maaragtay arrimo gooni oo ayagu ay ku jiraan ay tahay un keliya xaqiiqada ah in sidooda hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda loo maagan yahay. Sidaa darteed waxaa la gudboon iyo tilaabada xigta ee ay tahay maaragtay in shakhsiyaadkaas iyo ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan ay qaado oo ku dhaqaaqda inuu yahay inay isdifaacaan oo ay xaq u leeyihiin oo Ilaahay xaq u siinayo diintoodu xaq u siinayso oo damiirka iyo dadnimadu xaq u siinayaan in ciddii iyo shakhsigii iyo kooxdii iyo dowladdii iyo cid kasta oo si gardara oo xaqdara ah naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda maaragtay ugu xad gudubto oo u damaacida in ay maaragtay isaga difaacaan oo shan farood ay meel isaga saaraan. Xaqiiqatan mujtamacan Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed duruufo adag oo maaragtay badan baa soo maray oo ay u dulqaateen oo kasoo gudbeen oo maaragtay si walba oo ugu fiicnayd ay u wajaheen ay isaga furdaamiyeen oo ay kasoo baxeen oo maaragtay caqabado jiray oo abni maamul xumo dowlad la-aan mooryaan fowdo ayay maaragtay kusoo ganacsadeen oo kusoo shaqeysteen oo maaragtay ay kasoo gudbeen. Tanina waa weji ka mid ah xaqiiqatan maaragtay wejiyadii uu lahaa wadcigii foosho xumaa ee noocaas ahaa ee ay la soo macaamileen oo ay kasoo gudbeen. Sidaa darteed qaabka ugu fiican iyo maaragtay wadada u furan ee ay tahay inay maaragtay isaga furdaamiyaan barnaamijkaas oo ay naftooda iyo maalkoodaba ku difaacdaan inuu yahay in maaragtay ay awood iyo tan ay xaqa u leeyihiin ay maaragtay isaga qabtaan cid kasta oo maaragtay ama dowlad ha sheegato ama maamul ha sheegato ama maaragtay hay-ad reer galbeed ha sheegato xadgudubka noocaas iyo beegsiga noocaasa ula timaada. Waa hagaag aad baad umahadsan tahay Maxamuud Ugaas. Ibnu Muflix, dhankaada maxaa kaaga baxay bayaanka ka soo baxay xarakada Shababul Mujahidiin ee ku wajahan ganacsatada Soomaaliyeed iyo culimada? Walaal, bayaan ka soo baxay dhalinyarada ku saabsan maxaa la dhihi jiray qoladan iyo ganacsatada iyo qoladan culimada sheeganaysa labada ku saabsan, waa bayaan shaafi oo fiican wayo. Haddii wax fahmayaan dadka haddii wax fahmayaan waa lala hadlo, waxna waa loo sheegay. Marka warku wuxuu ku kooban yahay oo kusoo kooban yahay waxa weeye bayaanka ay dhalinyaradu soo saareen, dhalinyaradu inay dad ahayn dad ganacsi waa la ogyahay, dad ganacsi inaysan ahayn waa la ogyahay, rag halgabahaya yacni ummadda shacabka ku dhex nool lagama hadlayo. Waana farqun bayna alxaraka wa bayna alshacbi aladii yaciishu macaha, waa kala laba lama weeye. Shacabka ganacsanhaya ee dhalinyarada ku dhex jira iyo shakhsiyaad iyaga ka mid oo ganacsi meel kule lagama hadlahayo, laakiin majoritiga iyo sida iyo maamulka iyo xarakadu qaabkii u socoto waa qaad halgan وقاب حريات وقاب دعوة وقاب دينة وقاب اسمامل وقاب شرع وقاب دولة دوي مركا إلى هذا قاله السوق الهيا أيوة السوق الهيا نما هن إلى جناس كوصلة وإلى كوصلة محل إيش شيء وحي إيه عم تك السوق الله باهيد والله إياه أيها وحقبة كسيب حقمة وقمة الله هن وحي بلشة وقبتان إياه وح محل إيه رهداي أي إياه هل جن كي النورش كوادن لما ناس قل حيا مركا أيوة ضد جناس تاع ماها ما دام مركا أيوة ضد جناس تاع إيسان هين أو جناس أيوة إيسان كتشرين حركة وجناس تاع ماهم تعرف وين لفهمها أما ذلك الشعب يكون هصنول إيه يكون هصنول عصنا هي إذا كذا بحنا إيه يكون هصنول إذا جن عصنا كوا جن عصته حركة كوا ترسنا الحركة كترسنا هي ومدى الصومالية ده مشى كنا الويان الله سبحانه وتعالى كبيري كنا نبتجري كنا شقيست كنا نول الله سبحانه وتعالى كنا نبتجري الله زيادة مرك حركة ده بيان كده وحد طهرنا ذلك مسلمين تاء جن عصته ذا إيوه وحلق قدمون يقاب كل لوجب بهن يهي إيه إلا سنفهم كان دور ده رداء أيسن دعنت حلوان أيسن بنيسن كلا دكتور هذان كون علومنا هاي كوسافسنا يبيان علومك كوسافسنا ندك كوسافسنا وين إن بدن بين اللودجي حدي وحمق الحيان وين وحدي وحمق الحيان ولقد رأنا لجانب كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها علمك يا علومنا حدي إله سبحانه وتعالى لوجع بسنن وإله سبحانه وتعالى قف أنت علم برت علم جاء أوبرت وصل إله سبحانه وتعالى وصل لوجع بسنن مشكلة بكتيرة وكعذب أدقيها وأنا كعقاب أدقيها وأنا كذب بدنيها قفك عمدا قفك من علم برت علم وصنك عمل فلن وكلها نك الذي يشتري الإمام الزبد ككتاب نك سكالها وسكالها نظم سكالها وكلها وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوفني وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لن تقبل وكيف وصل الزبد مقدمة أخرى سواء كلها مركا نمن كان نمن علم أي برتين تلمان تا إلهي أسوب حيا ضمير كي أيجو كسب بحية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار إيوه نمان كلام محل إلهي بلع معور إلهي وكل شيء سورة أعرف وكل شيء جاي الله وضع النبي نمان كلام مثاليين بيان كحركة ذا حد كنا كل عصب ما هن من عصبون عن دونك وكل حركة ضم عن دونك وين كسيو ريو الله بعد دوري ثمان سنة حركة ساء وجود جيسي بيان أي سينيسي لكن واحد أي وحفه ميان محمود عدادس كان وحا إيمانا يا حل نقالها دلك أي لوريكتي دولة تركيغا مركا مالا إيكرا أوامير الدولة وحا كدن بيا لنعيك لأو ششيئة دبعا قيب بضان أما قود أهان أما بقول كيبا بقول قو آمدا ما أمولادان دبعد إلف كاهو أي قادان أيان أي مسيريغا أي استراتيجيغا ما أهان قو آما أيغو أي لي مادين و أيغو أي فلينتو دا ماركتي كليغود يوكو دغاقستو دا أي اختراعين معها دولد يهيئد يأرر ششاية يعد مجتمع عن دنتي سآن هينين يتهذا وضط أي مركز تا يحلي كستكو متلا ودن كان يودا ماذا لمدكا قاردن أفريكا كويالا إيشيا كويالا مارك تميالا لمدكا كويالا بربرين توضا يدباتوين كمان تا أي كوها يان رير قلبات يعد كستو لمده وحالوما را ودولدها ضعيف كا فريد كاه دواليف كاه كتيرة أما لجس ميجي وده ملاس ما ركتي خدات كستا وأي لطيمة دو أي صور ترى على الدولة ودن كان دن كله أما هيئة ما ركتي دم خارج البيت يو أور لمدة يو دل لمدة أو أديجيسة ماشى أي نجس هو جليسه يو وضد أي صوم ملايسه يالباب كأي نجس هو جليسه ومامل كاه دواليف كاه حمر فريدة ما ركتي كسمايا فردية هرقيسة فردية بوساسة يقروة فردية سيدا درتت وحا اوغا عنقليني وما ركتي ميلكستو او نقالة لهايد او مهيم اهيد او مجتمعا مهيم اهيد او دولة نمديسة ما ركتي ماملكيسة مهيم اهيد كعانت اوغليني ششاية او ششاية هاسو دانتيسي كوفشنا ياوا ماملكاس ما ركتي دوار ليلفكاها وماشاس لغا يقليلي ان تركيغو وحو كميد يهي او اوغو فرد ودوبان يهي دولادها ششاية دانهوضا دقالي خاصة يكو عسكريغا دباتشوغا ان سي ماركتاي حولي اهن اوغا فائدي سنية ان ماركتاي فرصدها اي كهيليان مامولادا دباتي لفكاه ودنكا كتيرا وحا ماركا لو اذيك سنيو هاي ادي يا شركة دي يا شخصي سكسسفولا او ودنكان يا مجتمعا كرداشاي اما اوداشاي ان ماركتي لو ادeegsanayo burburidiisa iyo khad kasaaridiisu waa maamulkan iyo go'aanada noocaan ah ay qaadanayaan ama loo soo laqinayo iyo maareeyta awaamirtaas ay u filinayaan dowladaha Turkiga uu ka mid yahay. Sidaa darteed marnaba waa xaqiiqad jirta iyo waaqic maaragtay aynan cidna ka been sheegi karin in barnaamijyada noocaasa iyo go'aanada noocaasa ee lagu taarget garaysanayo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo mujtamaca Soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqaya uu yahay go'aamo marka koowaad ka soo filaya dowladahaas ama Turkiga ahaadaan ama Mareykanka ahaadaan ama maaragtay shisheeye kale ahaadaan marka labaadna ay fuliyeyaal iyo naqoodayaal ka yihiin maamulada dabadhilifka ah ee Soomaalida ah. Sidaa darteed ha way ku matalaan go'aankaas iyo arrimaha noocaas ah innaba ma ahan wax ayagu ikhtiraaceeda ay leeyihiin marka laga soo tago mooryaanimadooda iyo boobka ay isku dayayaan xilli kasta iyo waqti kasta inay maaragtay ku boogaan qofki kasta oo Soomaali ah oo ganacsigiisa iyo hantidiisa iyo maalkiisa ay maaragtay ay boobi. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Ibnu Muflih, dhankaada maxaad ku soo gabagabeynaysaa? Waxaan anigu maxaa leedahay isha ay ku soo gabagabeynaya insha Allahu Tacaala. Dadka shacabka ee Soomaaliyeed hal baan leh, hal xarakadaan leh, hal waxaan leh nimanka murtidniinta dowladda waxa taabacsan oo war waxaan hortiin baa lagu soo oomay Nurul Maliki Iraq awe xay ku dambeysay, Cabdirabbi Yemen xay ku dambeysay. War waxaan wax hortiin lagu soo oomay weeye, wax sii socon doona ma aha. Aakhirka u dambeeyana sida Afghanistan inaad diyaarad idinku cararay inta diyaaradu ka caan aad dushada ka soo dhacdaan baad gaari doontaan. Intuu xilligu xilli yahay laba option mid qaata. Intaad toobad keentaan oo dhawaaqdaan Ilaahay subxanahu wa ta'ala u soo noqotaan sharciyada Islaamka ummadda ku xukumeyna intaad tiraahdo go'aan rageed la imaada heshiis saxaaba la galay maxay dhigtay xarakada diintana ummadda ku xukuma oo dad Islaam ah Ilaahay u soo noqdo oo toobad keen oo dambi ku dhicin ka soo laabteen noqdo waa qodob. Hadii taa aad diidan soo maahan ma afar sano mid baa meeshan taagnaan haya uu dhici insha Allah ta'ala wayna ku soconaysaa halganka iyo dilka iyo burburka way ku soconaysaa. Aakhirka u dambeeyna waxay tagi doontaa inaad sida Afghanistan ee robotka isku xiriiraan iyo duumaad ka raacdaan muqdisaad ka raacdaan bay tagi doontaa biidinillaahi ta'ala insha Allah ta'ala dhawaata iyo dheeraata anigu waa beri dhimaayo dhimaayo laakiin insha Allah waan sugeynaa sida Afghanistan inay muqdisho ka dhacdo meel kale joogtaan ma jirtay Kismaayo iyo Garoow iyo maxaa leedahay isha ay ka dhacdo waan sugeynaa hadii aan leedmo kuwaan ayuu kala tanaf ma lahayn masakharaadka ee meelaha duurka ayuu joogay ayagu banaanka lagu qabanay kuwiina badaha ee meelaha haysta inaad meesha ka baxdaan oo meesha ka carartaan waan sugeynaa. Taas waxaan leeyahay nimanka ridada ah iyo wixii la halmaala midna waxaan leeyahay xarakada waxaan leeyahay ikhwaani dadka muslimiinta ah ee ninku hoos nool ama doonaya inay maxaa leedahay ii sheegay meesha ay doonaan baa joogaan inay maxaa leedahay ku qanacsan manhajkaad wadaan iyo qaabkaad wax wadaan ku qanacsan gacan furan u fadhiya garabka u dabciya wakhfid janaahaka lilmu'minin ayatan tadqaatan garabka u dabciya oo waxaa leedahay dadka markay xasar yar yar galaan oo kaleento liin iyo waxaad u muujisaan jilic iyo walaalnimo iyo qalbi nugul u muujiyo soo dhaweeya acdaad ilaahayna gacan bir ah idan kala kulanto gacan bir ah acdaad ilaahayna kala kulanto hadday noqon lahaayeen kuwa sheeganaya dowladda iyo hadday noqon lahaayeen kuwa qabaailka ee macuusteeda la baxay ee qabaailka u hubaysan gacan bir ah lagu qabto yaan loo nixin. Ilaahay quraanka markuu hadlay tilmaamahay wuxuu ku tilmaamay cadawga labada cadaw midka adiga ku xigay inaad ku adkaato yaa ayuha alladiina aamanu qaatilu alladiina yalunakum min alkufari walyajidu fiikum ghilza wa'lamu annaha ma'al muttaqin. Marka nimankaas gacan bir ah lagu qabto macuusleyda iyo inta la halmaashay midka baabuur ka kireeya iyo midka maxaa dheh jiray ay sheegay maalin raashin u gada iyo midka maxaa la yiraahdaa ku taageersan yaan la kala reebin gamta loo istaago nimankaas cadaw ilaahay weeye waana niman mashaariic soo qaatay sida looga shaqeyn lahaa ee gacan bir lagu qaban lahaa falanka la galo intaan xarakadan uga baxaya waxaan ku soo gabagabeynayaa ugu dambeeya nimankan la yiraahdo ii sheegay qabaa'isha Soomaaliyeed ah qabaa'ilka Soomaaliyeed waxa fahmaan been yaa la idiin sheegin waad fahanteen waa u jeedaa inaad fahanteen in badan idinka idin kamid ah waxaan ka hadlahayaa intaan wax fahmin baan la hadlahayaa qabaa'isha wax fahantay warkoodana miiska u saarayeen soo cadaysatay kama hadlahayo waxaan ka hadlayaa qolyaha kaleento qolyihiina kale intu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabsada yaana acdaadi ilaahay garab idinka helin yaana acdaadi ilaahay diintiina iyo dadkiina iyo dalkiina laydinku qabsanin yaana acdaadi ilaahay aysan ku waxay rabaan inay ka sameeyaan xaaba dab lagu shito ma liibana lagu liibanayaa la idinka dhigin ilaahayna ka cabsada ilaahayna wana waxad kaana ka cabsada kii mujrim ee mufsida ee dab dib idin soo wadan iska qabta rabbi subxaanahu wa ta'aala diintiisana garab istaaga dad islaamaatihiin nabadgelyo heshaan qabiil baa isku cunaysiin oo eber iskaga dhigteen oo qabiil walba qabiil uu ku duulahay oo qabiil walba qabiil uu qabsanahay oo qabiil walba qabiil uu la dagaalamahay waxaad ogeyd baad soo marteen ilaahay baa idinka soo bixiyay sharci islaam baad heshaan cadaalad baad heshaan nabadgelyo baad heshaan ilmihii idinku dhashay baa idin qaan gaaray mid ilaahay idin ka maaga oo sidiis ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqtigiisa u dhamaado u dilan mooyeen qabiil midin ka dilay ma jiro meesha rataan baad maraysaan nabadgelyada ku socotaan ku shaqeysataan ku ganacsataan baadiyihiin ugu nooshin ciilishin uga cabtaan war nabadgelyadiina ilaashada oo dad ilaahay intaad noqotaan maxaa la yiraahdaa ii sheegay waxaad noqotaan dad ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu u heeliya dad diintii dadkiisa noqda oo ummad ilaahay ha noqda oo markaad ummad ilaahay noqotaan ilaahay baa idin gargaari in tansurullaha yansurkum in allaha yudaafica alladiina aamanu in allaha laa yuxibu kulla khawaanin kafuur udhal alladiina yuqaatuna biannahum dhulimu wa in allaha calaa nasrihim laqadiir wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin yacni xadith walaa xaraj aayadka qur-aanka arrintaa ka hadlahaya wax la soo koobi karo ma ahan marka ikhwaani ilaahay dadkiisa intaad noqotaan diinta ilaahay garab siiya ilaahay subxaanahu wa tacaala garab istaaga dadkiisa iyo shareecadiisa iyo dadka wada ee gacanta ku hayana ehelkeeda noqda ayagana la socda ayagana garab istaaga ayagana ha noqdeen dadka keli ah eed alwalaa walbaraa siisaan sababtoo ah dadkan maanta jooga waa cadow iyo cadow kalkaal ha noqonin cadow kalkaal ee waxaad noqotaan dad muslimiinta ay garab u noqdaan ku hirtaan ma'awiy laydinku imaada ma'awi lagu soo hirto ha noqdo ma'awi nabadgelya ha noqdo golihiina golo la seexan karo la isku aamini kara ha noqdo ummad ilahay markaad noqotaan buu rabbi roobka idiin siyaadinaya oo xoolaha idiin siyaadinaya oo waxaas idiin barakeynaya cumri idiin barakeynaya oo wanaag iyo maqfiriyad idin siinaya oo jannad ilahad helaysaan intaasna waxaan lehay shacabka soomaaliyeed wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wallahu waliyu lxaq wahu yahdi sabiil wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu maxamuud ugaas adiga ayaa noo soo gabagabaynaya barnaamijka diirada jimcaha fariintaada ugu dambaysa ee aad u jeedinaysid ganacsatada iyo culimada soomaaliyeed noo soo koob fariintayda ku wajahan guud ahaan mujtamaca soomaaliyeed khaasatan ganacsatada iyo dadka culimada oo xaqiiqatan ah maaragtay dadka ugu muhiimsan mujtamacan waxay tahay ganacsiga soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed waa marka koowaad horta inay dareento oo ogaato oo ay maaragtay dhowroofto xaqiiqada ah ama ku saabsan duulaamada wejiyada badan oo ay wajahayaan horta oo shisheeyaha uga imaanaya oo waddamada deriska uga imaanaya oo shakhsiyaadka iyo hay-adaha tartanka ay kula jiraan uga imaanaya loona soo marinayo oo ay fuliyaasha ka yihiin maamulada dabadhilifka ah oo ayagu mararka qaarkood ay dowladaha moodayaan oo mararka qaarkood ay canshuurta siinayaan oo mararka qaarkood shahaadooyinka ay maaragtay ka samaysanayeen oo iska diiwaangelinayaan oo qaabka dowladnimada maaragtay leh ama ay ka muuqato ay ula mucaamilayaan oo isku hallaynta noocaasa ay ka qabaan waa in marka mujtamaca soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ay ogaato maamuladan waddanka ka jira ama dowlad federaal ha lagu magacaabo ama maxaan ku yidhahdaa maamul goboleed ha lagu magacaabo ama maamul gobol sida kan banaadir iyo muqdisho ka jiroo kale ha lagu magacaabe cidda sida dhabta ah danteeda ay had iyo goor ugu taagan yihiin oo awaamiirteeda ay fulinayaan oo iyada ay maaragtay go-aankeeda ku socdaani inay tahay cid mujtamacan ka baxsan wadata dana aan ahayn ama ka soo horjeedo oo liddi ku ah danihii iyo mustaqbalkii mujtamacan uu lahaa ay amarka ka soo qaataan xalane iyo safaaradaha maaragtay reer galbeedka ee ku yaala meeshaas ku yaala iyo eraboodka iyo meelaha la midka iyo hoteelada madaxtooyada ee ku ag yaala waa in marka ay meesha ka baxdo isku hallayn kasta iyo aaminaad kasta oo la aaminsanaa ama la isku hallaynayay dowladnimo iyo cadaalad iyo sharci ku dhaqan meeshaas ka soo socdo oo kooxdaas ay kula mucaamilaan oo naftooduna ku badbaado maalkooda iyo hantidooduna ay ku badbaadsadaan sidaa darteed waa in la dareemo xaqiiqada iyo waaqica lagu nool yahay waa in la dareemo beegsiga la beegsanayo shirikaadka goonida ah iyo shakhsiyaadka goonida ah uusan ahayn arrin shakhsiyaadkaas iyo sharikaadkaas ku kooban ee ay tahay arrin sidii 2002-gii maaragtay ay u bilaabatay maalin walba qof horle iyo shaqsi horle iyo sharikad horleh iyo maaragtay meel ganacsi horle lagu beegsan doono oo lagu target garayn doono lagu kala tuuri doono waa in la dareemo oo la ogaado inay tahay arrin aan u adeegaynin mustaqbalka iyo dhaqaalaha iyo danta mujtamacan ee loogu adeegayo mustaqbal iyo dano kale iyo dhaqaale waddamo kale marka taa laga soo tago qofku muslimka ah oo soomaaliga ah ee wadcigaas ku nool waa inuu maaragtay iska difaaci karo sharta uga imaanaysa maamulada noocaasa ee dabadhilifka ah iyo shisheeyaha ay ku matalaan arrimaha noocaasa waa inuu kala ogaan karo cidda u naseexaynaysa oo wanaagga u rabto oo dantiisa ka talinaysa iyo cidda maaragtay kaartooyinka u maleegaysa oo boholaha u qodaysa waa in ganacsigooda iyo maaragtay dhaqaalahooda iyo iskudaygooda uu noqdo mid dantooda shakhsiga ah iyo qoysaskooda iyo qaraabadooda iyo mujtamacooda u adeegaya ee uu noqdo mid shisheeyaha waddankan ku soo duulay ee jinsiyadaha kala duwan leh ee maaragtay aan u adeegaya waa inuusan noqonin. Waa inaysan qayb ka noqonin oo aysan safka la gelinin gaalada saliibiyiinta ee waddankan ku soo duushay ee aan diinnoo badbaadinayno, dhaqaale noo badbaadinayno, dad aan noo badbaadinaynin oo wax kasta sida diran diirtiina diiranaysa. Waa inay maaragtay ka bari noqdaan maamulada dabadhilifka ee mooryaanta iyo qowleysatada iyo diinlaawayaasha iyo mulxidiinta iyo murtadiintu ay madaxda u yihiin oo ka tirsan yihiin oo maaragtay xildhibaanada iyo wasiirada iyo waxa la midka ay u yihiin. Culamada Soomaaliyeed xaqiiqatan waa cunsurka ugu muhiimsan mujtamacan, waa macalimiinta mujtamacan, waa dadka ku fadhiya booskii iyo kursiga ugu fadhiisana ugu muhiimsana, waa dadka maaragtay la rabo inay matalaan salafkii ummadan iyo mujtamacan, waa dadka la rabo inay maaragtay dhaqan geliyaan oo gudbiyaan oo mujtamacan baraan oo had iyo goor iyo xilli kasta kula taliyaan oo ku tawjiihiyaan wixii maaragtay nebigeennii uu nooga tegay oo qur'aan ah oo sunna ah oo wax gadaashood aana dhumayn ah, oo ay noqdaan cidda mujtamacan maaragtay danteeda u tilmaanta waxa danta aanu ahayna uga digta, cadowgeeda u tilmaanta oo barta saaxiibkeeda iyo maaragtay naasixeedana ogeysiiso oo u tilmaanto oo u farmuuqdo oo u sheegta meesha uu ka jiro. Sidaa darteed waa cidda la rabo inay masaafada ugu dheer ka fogaato waxyaabaha ay ku sifaysan yihiin dad badan oo ka mid ah mujtamacan Soomaaliyeed, oo ah inay maaragtay danihii iyo masaalixdii iyo maaragtay taqdiidaadkii iyo waxyaabihii ay soo maleegayeen shisheeyaha iyo cadowga waddankan ku soo duulay inay maaragtay u adeegaan oo si toosa iyo si dadbanba ugu adeegaan oo ay maaragtay dhufayska kula jiraan gaalada waddankan ku soo duushay ee AMISOM iyo magacyada la midka wadata ee dhufaysyada ku jirta. Waa cidda maaragtay laga rabo inay xalaasha iyo xaaraanta waxa ekoon iyo waxa maaragtay ay tahay in laga leexdo wanaag iyo xumaan wixii dan iyo waxaan dan ahayn ay had iyo jeeraale mujtamacan maaragtay u tusaalayso, ayna ka fogaato wax kasta oo maaragtay mujtamacan ay ahayd in maaragtay afraadiisa iyo shakhsiyaadkiisu ay ka dheeraadaan oo aysan ku sifoobinin. aad bay u mahadsan yihiin Ibnu Muflix iyo Maxamuud Ugaas oo marti ku ahaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo todobaadkan ku saabsanaa handadaada iyo cagajuglaynta dowladda ee ku wajahan ganacsatada iyo culimada. Barnaamijkan la mid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun.